cuvântarea Domnului preste voi toți, cu sudar și cu saibir de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților, apostolilor, ale Sfinților, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigore, cuvântător de Dumnezeu, a cărora pomenim o săvârșim, ale Sfinților, dreptor dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, dacă prin taina Sfântului botez se șterge păcatul strămoșesc cu care se naște omul și în felul acesta se face o sămânță desăvârșită din care va ieși moștenitorul împărăției lui Dumnezeu, iată că prin perceptele Sfintei Evangheliei a înțelepciunii lui Dumnezeu, aceasta care iese din sămânța botezului va crește ca un crin frumos mirositor ce va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Adică tot ce ne-a învățat Mântuitorul prin pildele sale nu este decât o apă binefăcătoare, aducătoare de viață, acelui care s-a născut a doua oară din apă și din Duh, după cum mărturisește Sfânta Evanghelie. Deci pretutindeni al vedem pe Mântuitorul învățându-ne cum să ne modelăm și să ne turnăm în formă nouă, că orice cuvânt al lui Hristos taie ca un bisturiu bine ascuțit a miedicului până în adâncimile cele mai ascunse lăuntrice ale tuturor oamenilor. Iată, cu 3 săptămâni înainte de începutul Sfântului Post, Apostolului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Cuvântul lui Hristos ne despică adâncul sufletului și să ne vedem noi pre noi înșine cine suntem raportați la pilda de astăzi. Spune Evanghelia că 2 oameni s-au suit în biserică să se roage. Evanghelia îi poziționează ca stare socială, unul vame și altul fariseu. Cu firul minții intră această pildă până în cele mai adânci ale celor 2 oameni. Îi dă întâietatea fariseului. Și chiar exprimă cuvântul lui, mulțumesc cu ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, nedrepți, răpitori, curvari, ucigași și mai ales ca acest vameș. Să ne mutăm privirea imaginar, bineînțeles, la vameș. Acesta rămâne înțepenit parcă în spatele bisericii și privirea o are în jos. Și doar cât ridică ochii spre Dumnezeu și ochii minții și rugăciunea lui, atâta este. Nu sunt vrednic, Doamne, să ridic ochii spre Tine. Iar Mântuitorul ne dă pilda desăvârșită învățându-ne că dintre cei 2 care au intrat cu același scop să se roage lui Dumnezeu, Cel de-al doilea se întoarce mai slăvit acasă decât cel din tâi care era fariseul. Deci asta este pilda de suprafață pusă pe cele două personaje, unul fariseu și altul vameș. Să vedem și noi, apelând la conștiința noastră, să ne scociorâm în interiorul nostru, în filmul vieții noastre și să vedem cum ne cheamă, vameș sau fariseu. Fariseii erau un fel de sectă a sinagogii iudaice din timpul Mântuitorului. Ei se considerau, prin înfăptuirea celor legice a legii lui Moise, se considerau drepți. Că într-adevăr, după cum mărturisește, posta de două ori în săptămână și dădea zeciuiala, după care o lăsaseră Moise în legea lui pentru poporul iudeu. Vameșul, prin natura meseriei lui, era un om ticălos, tăvărit în toate mărșăviile păcatului. Curvii, iubire de avere, lăcomie, depărtare de Dumnezeu, deci el întruchipa tot ce era rău. Cu alte cuvinte, aceștia doi nu sunt decât sonii acelor două părți din omenire, partea oamenilor drepți și partea oamenilor păcătoși. Hristos, prin pilda de astăzi, nu vrea să ne facă altceva decât să ne învețe cum să ne rugăm. Că dacă împlinești legea dreptății cu mândrie, nimic nu faci și nu folosește și aceasta se oprește pe pământ, cum s-a oprit fumul din jertfa lui Cain, împrăștindu-se pe pământ. Iar dacă ai făcut puțin cu cinste, cu demnitate și în ascunsul inimii tale, numai tu și Dumnezeu să știe, adică împodobit cu smerenia, aceea este care străbate cerurile până în adâncimile lui Dumnezeu. Deci iată-l pe fariseu făcând legea, fapta legii, dar se întoarce spurca, stricat, putred, împuțit pentru faptul că era plin de mândrie, plin de clevetire. Iar din coace, iată-l pe fariseu, nefăcând fapta legii, dar în ultimul moment își aduce smerenia: Doamne, nu sunt vrednic să mă uit spre Tine. Duminica trecută l-am găsit pe alt vameș care se mântuiește și cucerește împărăția lui Dumnezeu, pe Zaheu. Iată-l astăzi pe al doilea vameș. Iar prin aceștia, întruchipându-se omul păcătos, care atunci când se răscolește chipul și asemănarea lui Dumnezeu în el, aleargă cu sete, ca cerbul spre izvoarele apelor, spre Dumnezeu, având mereu plumbul păcatului, zdrobindu-i mândria din el, și de acolo, din lăuntru sensibilității, urcând smerenia către Dumnezeu. Deci dacă vameșul îl poziționează Hristos că s-a întors cu traista plină din cauza rugăciunii scurte care a făcut-o la Dumnezeu, cred că și nouă ni se cade să fim ca acest vameș smerit, că orice faci, iubite credincios, să faci din adâncul smereniei, să faci rugăciunea înălțând-o către Dumnezeu, nu spunând-o vecinului, rudelor, prietenilor. Și niciodată să clevetești poziționându-te tu mai presus de celălalt, că iată cum vine vremea judecății și îți fură cel pe care l-ai clevetit, îți fură cununa, fiindcă prin clevetire te alături diavolului, că el este clevetitor, că așa se tâlcuiește diavol, și îți dai cununa pe nimic, pe niște vorbe celui clevetit. dacă el tace și rabde. Vedem că a spus în pilda de astăzi că doi oameni s-au suit în biserică să se roage. Câtă sensibilitate aruncă Hristos în pilda de astăzi. A te sui înseamnă că vii de undeva de jos spre mai sus. Iată biserica pământească, ea este sus. Adică în sensibilitatea ei duhovnicească este mai presus de restul zilelor oamenilor și a ceea ce fac oamenii în viața lor cotidiană. Deci ea prin darul său stă sus, înălțindu-ne mereu mintea spre dumnezeire. Și așa se tâlcuiește acea suire în biserică, adică au venit să se roage, să-și înalță sufletul său către Dumnezeu. Că și noi, mai târziu sau mai devreme, din bucurie sau din necaz, te duci la Dumnezeu cândva să te rogi. Și ca să te duci la Dumnezeu, te urci pe aceste trepte imaginare duhovnicești. Și iată că Mântuitorul te învață cum să te rogi când te duci acolo către cer, să ceri de la Dumnezeu mângâiere sufletului tău. Nu fă ca vameșul, ca fariseul, prihănindu-ți pe cei din aproapele tău, ci fii ca fariseu, ca vameșul care este păcătos, că noi ne murdărim de aceste păcate cotidiene, voluntar sau involuntar, după cum știm bine cum sunt chipurile păcatelor. Vedem prorocul David cu cât de frumos spune, omul în cinste fiind, nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au asemănat lor. Cât de nuanțată este această zicere a prorocului David, aplicată pe sufletele noastre. Omul când este încinste, uită de tot ce este frumos, uită de cel care l-a propulsat până în acea cinste. Și se face mai rău decât dobitoacele, dobitoacele adică care nu au minte. Și vedem noi cum se strică, omul se cangrenează, că nu poate să ducă cinstea, slava care i-a lăsat-o Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu a podobit o fecioară cu frumusețea, ea dacă mintea ei nu este adunată, nu o poate ține și este prea grea pentru ea și se duce și se destrăbălează. Uitați-vă dumneavoastră la cele necuvântătoare, cât de frumos stau și îl cântă pe Dumnezeu, arătând lucrul mâinilor lui Dumnezeu. Numai omul în cinste fiind nu poate ca să țină acea cinste, este prea grea pentru ea, pentru el, dar nu fiindcă Dumnezeu l-a făcut slav pentru aceasta, ci el prin conștiința lui se face slav. Dumnezeu i-a pus atâta strălucire lui Lucifer, că era căpetenia îngerilor și iată că neputând duce această slavă, această cinste, cade. I-a dat slava de întâi născut lui Isaac, Dumnezeu, prin nașterea din mama lui. Dar fiind om mândru, nu a putut ca să o țină și pe un brid de linte o vinde lui Iacov, care era al doilea născut. Dintre cei doi tâlhari care erau pe cruce în aceeași osândă, unul podobit fiind cu smerenia, iar celălalt cu mândria, iată că cel care este cu smerenia cucerește împărăția lui Dumnezeu. Dacă ajunge la apostolul Pavel, care era ca un crin frumos mirositor, un bărbat titanic, un om care a cutreierat lumea și a spintecat păcatul cu sabia cuvântului său, aproape lipsit de prihană, iată-l cum se smerește zicând corintenilor, cu nimic nu mă știu vinovat, dar aceasta nu folosește mie cu nimica. Adică el nu se simțea vinovat nici cu iubirea de avere, nici cu curvie, nici cu tâmpeniile lumii aceștia. Dar cât de frumos se smerește spunând, acestea mie nu-mi folosesc. Deci iată smerenia împodobit cu fapte bune și aruncă smerenia în față. Sau altă dată spune, Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoși, dintre care de cel dintâi eu sunt. Om lipsit de orice prihană, iată-l că el se poziționează ca fiind cel mai păcătos. Iar tu, omule, care abia faci ochi spre cele dumnezeiești, așa-ți înalți aripile, așa mândrie îți bate în capul tău, încât că ai impresia că ai cucerit împărăția lui Dumnezeu, iar cel care începe de astăzi o viață creștinească, îl denigrezi. Așa să înțelegem noi ce înseamnă smerenia și ce înseamnă mântria. Smerenia, să știți că este înaintea muceniciei și aceasta o desprindem foarte lămurit din pildele Mântuitorului, că atunci când vin fiii lui Zebedei la Mântuitorul ca să ceară împărăția lui Dumnezeu și să stea unul de-a stânga și unul de-a dreapta Mântuitorului la judecată, Mântuitorul îi spune lor, de veți bea paharul amarului meu și de veți vă boteza cu botezul meu, iar asta, unul de-a stânga și unul de-a dreapta, nu mi-este mie dat să vă dau aceste locuri, ci acelora cărora s-au gătit aceste locuri. Îl vedem pe Mântuitorul venind din înaltul slavei cerești ca Dumnezeu și se smerește născându-se din purura Fecioara Maria în chip smerit. Îl vedem pe Mântuitorul smerindu-se mai mult spălând picioarele apostolilor. Îl vedem pe Mântuitorul cum moare prin cea mai grea moarte și de ocară aruncat cu tâlharii în afara cetății Ierusalimului. Deci toate le-am primit în apogeul smereniei pământești. Iar Lucifer, fiind în apogeul făpturilor lui Dumnezeu, cade, iar Mântuitorul, venind în extrema opusă a smereniei absolute pământești, iată-l că înalță toată lumea la ceruri pentru cei care cred în perceptele Mântuitorului. Deci, iubiților credincioși, smerenia întotdeauna te înalță. Viața, să știi că te consemnează cu creionul ei nevăzut. Te condeiază ori ca un vameș, ori ca un fariseu. Ca fariseu tu te faci și te numești fariseu, dar vameș fiind, adică în smerenie, te va cota Dumnezeu și te va împodobi cu darul smereniei. Găsim o pildă frumoasă în viețile sfinților de doi călugări într-o mănăstire care aveau o viață foarte frumoasă și Dumnezeu pentru viața lor i-a împodobit cu un dar, că vedeau cum vine darul lui Dumnezeu în fiecare zi peste ei. Probabil că vedeau darul lui Dumnezeu ca un foc sau ca un înger, dar principalul că vedeau. Și în una din zile, unul din cei doi călugări vede pe un altul mâncând pâine de dimineață. Și atunci se duce și la el și îi spune, oare mănânci tu pâine astăzi fiind vineri de dimineață, adică nu postești? Și în momentul acela, celălalt a văzut cum s-a depărtat darul lui Dumnezeu de la ăsta care a prihănit. Și două săptămâni de zile au trebuit ca să postească și să se roage lui Dumnezeu, să-L ierte Dumnezeu numai pentru faptul că l-a prihănit pe aproapele său. Un altul foarte împodobit în viața cuvioasă. Știa de un oarecarele monah care zăceau în niște mârșăvii ale lumii. Și ducându-se odată prin părțile locului, l-a întrebat pe cineva, monahul acela, tot așa este cum îl știu eu. Iar acela a întrebat, a răspuns, tot așa, adică zace în păcate. Iar acesta doar cât a oftat, adică și-a dat consimțământul de oarecare tristețe față de el, dar cu oarecare crevetire, adică nu se mai îndreaptă odată. Și noaptea s-a visat cum deschidea o ușă și s-a prins hainele în ușă și și-a dat seama că s-a luat darul lui Dumnezeu de la el și 7 ani de zile a stat gol privegind prin păduri, rugându-se cu lacrimi la Dumnezeu să-i dea darul înapoi. Pentru ce? Doar pentru că a clevetit pe aproapele său că zace în păcat. Vedeți cât de gingașă este clevetirea, această prihănire pentru aproapele. Îmi pare rău că trebuie să întrerupem puțin acest cuvânt, dar aș vrea să revin chiar aici în biserică, că sunt chiar unii oameni care așa aripioarele cresc, cum văd că încep să dea un pic roadă către Dumnezeu, că încep să știndă limba lor spre clevetirea aproapelui său. Aici, în general, venim fel de fel de oameni. Unii nu sunt educați și îmi cer scuze pentru acesta care le zic. Fiindcă preoții ceilalți de la care veniți au învățat numai cu o travă, parcă anume pur să vă distrugă sufletește din toată sensibilitatea dumneavoastră. Să postiți prima și ultima săptămână, crucea nu-i mai interesează cum să o să facă dreaptă sau cum să te rogi. Deci când vii la biserică, cel care ești bine întărit în acestea și le știi ca un școlar bun, pregătit, nu ți-arunca cu crevetire ochii sau limba spre acela. Că limba ți-o faci ca o sabie ascuțită, cum spune prorocul David, și atunci îți dărâm tot edificiul tău, omule, la care muncești zi și noapte rugându-te și postind și cugetând spre Dumnezeu. Ca nume Dumnezeu îți scoate în cărarea vieții câte unul din acesta care habar nu are ce înseamnă cer sau rugăciune. Iar tu, dacă nu știi, nu poți sau nu vrei ca să te împodobești cu smerenia, faci, cum spune prorocul David, îți întinzi gura spre cer și limba o târii pe pământ. Adică nu ți este om care să știi de el să nu-l treci prin clevetirea gurii tale. Lasă-l pe fiecare în postura în care este, că poate în ceasul în care tu îl vezi, el se luptă cu diavolul să iasă dintr-o ispită. Iar tu, dacă ești bine așezat în cele duhovnicești, nu te apuca să faci o diferență între tine și el, că s-ar putea să se răstoarne cursul vieții și ajungi tu mai dedesubt decât el. Asta a vrut Hristos ca să ne învețe prin pilda vameșului și a fariseului. Vameșul, deși făcea litera legei, iată că nu era împodobit cu această smerenie și pierde totul. Iar vameșul, fiind stricat cu faptele mârșăvite ale lumii, împodobind fiind cu smerenia, câștigă împărăția lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, dacă facem ceva, să facem cu smerenie. că de multe ori se mai observă chiar printre dumneavoastră oameni care postesc, oameni care se ostenesc pentru cele duhovnicești și așa parcă anume își dau coate spunând, iată ce am făcut eu. În momentul acela ți-ai luat plata de la oameni, iar de la Dumnezeu să nu te mai aștepți ca să-ți iei plata. Îmi pare rău că trebuie să intrăm în aceste amănunte atât de mici, școlărești chiar, dar trebuiesc învățate, fiindcă la mulți se vede o pierdere pe aceste necunoștințe. Dacă ai postit o zi, două sau trei cât a ajutat trupul și darul lui Dumnezeu, nu te duce și alarma în stânga și dreapta și spune ce ai făcut. Taci din gură și pe cât posibil acoperă-ți nevoința că în momentul acela Dumnezeu vine din înaltul cerului și îți dă plata, dinarul ostenelii tale. Iar în revers nu vei lua decât de la oameni. Că pentru cine te rogi, pentru cine te ostenești, pentru om? Nu! Ești înjugat cu cele dumnezeiești și aștepți de la Dumnezeu plata, nu să te laude lumea. Am spus că viața te condeiază cumva, ori fariseu, ori vameș. Ia să scuturăm puțin Sfânta Cartea Vieților Sfinților să vedem prin anii 300, în veacul al IV-lea, cum i-a condeiat istoria pe cei trei ierarhi care îi serbăm astăzi. Prin faptele lor care au rămas să străbată peste 1600 de ani până în urechile noastre, s-au impus în viața creștinească ca fiind cei mai mari dogmatiști ai tuturor timpurilor, ca fiind printre cei mai mari oameni în fapte bune, împodobiți cu smerenia, acești bărbați născuți în veacul al IV-lea, când biserica avea mare nevoie de oameni bine dogmatisiți, zidiți și împodobiți cu viață către cer. Că Dumnezeu pe fiecare ne cheamă la împărăția sa. Dumnezeu de la fiecare dintre noi cere câte o jertfă bine mirositoare către cer prin faptele noastre, dar noi nu dăm decât putoare, fiindcă mai descântătoare și încântătoare sunt cele lumești și mai ales la veacul acesta. Iată că-l găsim la anul 328 pe Sfântul Grigorie, supranumit teologul, născându-se din părinți, tată idolatru, dar mamă creștină. Îl găsim născut în Azianz, ducându-se ca tânăr la facultățile, la universitățile Atenei, prin Palestina, prin Alexandria, smulgând tainele lumii aceștia, dar în paralel cu ele își împodobea viața din ce în ce mai mult. Mărturisește istoria despre acest bărbat cum odată a visat două fecioare nespus de frumoase și au venit la el mângâindu-l și când l-a întrebat cine sunteți, ele au spus, eu sunt curăția, iar cealaltă înțelepciunea. Și noi avem scaunul lângă scaunul dumnezeirii, dacă ne vei urma pe noi, te vei învrednici de mare slavă de la Dumnezeu. Deci aceste două, care sunt cinstele omului, curăția trupească și sufletească și înțelepciunea cu care ne dotează Dumnezeu, dacă le pui ca pe niște flori în pământul inimii tale și le ocrotești, atunci fapta bună te nobilează și îți zidește dinarul care îl vei primi în ceasul judecății. Și iată că istoria l-a consemnat pe acest bărbat care s-a luptat zi și noapte pentru apărarea Sfintei Biserici a lui Dumnezeu de ereziile care se întindeau în timpul acela. Moare pe la vârsta de 60 de ani ca patriarh al Constantinopolului. Într-o smerenie desăvârșită și într-o cugetare de Dumnezeu chiar desăvârșită. Vedem aceasta prin scrierile care le-au făcut teologicești asupra Sfintei Trăimi. Iar blândețea lui a consemnat-o istoria prin atentatul care l-a avut, înjunghiat fiind de un tânăr arian și nu l-a dat spre legile statului, ci iertându-l, Dumnezeu i-a dat atâta dar încât că l-a întors de la erezia arienească. La Universitățile Atenei îl cunoaște pe unul dintre cei mai buni prieteni ai lui, pe Vasilie cel Mare, un alt bărbat născut în părțile Capadociei din părinți creștini. Tot tânăr, iată-l străbătând universitățile, dar nu se întinează cu timpurile acelea, cu mârșăviile, timpul acelea, cum fac tinerii de astăzi. Ține mult la curăția lui, la demnitatea lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu și înțelepciunea și-o folosește numai pentru cele dumnezeiești. Pentru aceasta Dumnezeu îl primește în tagma sa sfântă, pentru faptul că zi și noapte a cugetat cele pentru zidirea sufletelor semenilor săi. Era, cum spune Scriptura, un păstor adevărat care veghează la gardurile turmei sale ca nu cu... ...49 de ani. Mai târziu îl vedem în 344 născându-se pe Sfântul Ioan Gură de Aur. L-a consemnat istoria cu diminutivul de Gură de Aur, că într-adevăr cuvântul lui era ca aurul șlefuit în inimile oamenilor. Atât de mult a muncit pentru zidirea sufletească a oamenilor și pentru apărarea ortodoxiei de săgețile otrăvitoare ale sectanților, încât că zi și noapte a stat pe Scriptură, pe perceptele Scripturii, smulgând acolo tainele Dumnezeirii și scriindu-le pentru noi cei care astăzi ne chinim atât de mult pe cărările păcatelor. Atât de mult a suferit pentru viața lui curată, că diavolul nu l-a iertat nicicum. Îl vedem în vrajbă mare chiar cu împărăteasa timpul acelea cu Eudoxia, că trăind într-o continuă lăcomie a ajuns până la inepția de a scoate din scaunul Constantinopolului pe acest mare bărbat al timpul acelea să-l ducă în exil. Femeie nebună și plină de interes și a făcut interesul ei și iată că pe acest bărbat într-adevăr îl duce prin Armenia și îl duce în cea mai grea osândă, într-o căruță numai cu spițe, nu și cu obezi, adică să-l zgâție până acolo cu cea mai mare necinste și ocare. Dar atât de mult a răbdat acest om în smerenia lui, încât că a lăsat să vină judecata lui Dumnezeu peste ea. Și n-a întârziat că a venit judecata lui Dumnezeu, că ei s-a pornit curgerea sângelui și nu s-a mai oprit niciodată. Și locul ei s-a putrezit și a făcut vierm și a murit în cea mai grea osândă cu necinste. Și spre o mărturie a lumii, că atunci când face rău cuiva, Dumnezeu nu te iartă, 33 de ani de zile a tremurat mormântul împreună cu cadavrul lui Eudoxia. 33 de ani până a venit moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur din Armenia, înapoi în Constantinopole și acolo, la cererea fiului Eudoxiei, s-a atins Sfintele Maște ale Sfântului Ioan Gură de Aur de mormântul lui Eudoxia și în momentul acela a încetat tremurarea. Și când a fost așezat Sfântul Ioan Gură de Aur în scaunul episcopal, doar Maște, Sfintele Maște fiind s-a auzit glas din gura lui: pace norodul acestuia și milă de la Dumnezeu Tatăl. Vedeți dumneavoastră tainele dumnezeirii puse pe oameni sfinți, oameni drepți care și-au împodobit viața cu smerenie, care nu și-au prăpădit-o pe cărările păcatelor, rămânând doar niște slujitori ale celor idolatri, ale pântecelui, ale celor de sub pântece și a celor satanice împotriva dumnezeirii. Ne amintim, iubiților credincioși, de fel de fel de pilde care personajele principale fiind oamenii, dar nevrând să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi lasă să piardă cărarea dreaptă și să duce mocir la păcatului. Îmi amintesc de o tânără care, în mintea ei slabă, ajunsă la pubertate, o căra pe mama ei că de ce a făcut-o puțin negricioasă și că nu o simpatizează nimeni. Oare în gândirea ei era ceva drept? Păi mama a făcut-o negricioasă, dar ea nu era negricioasă decât că era o prunetă pronunțată. Și la atâta prostie a ajuns încât că o căra pe mama. Și poate și dumneavoastră vă confruntați cu asemenea cazuri în familia dumneavoastră. Mama nu a putut decât să-i plângă în față și să o mângâie cu cuvântul ei de mamă. N-a durat mult și mama moare, iar ea rămâne în viață. Rămâne fata să ia cărările vieții, că nu durează mult și își începe viața cu păcatele Sodomului și ale Gomorului. Ajunge să se prinde bărbații prin paturile ei. Deci iată pentru ce o cărut-o pe mama că te-a făcut negrincioasă și nu ai prindere la bărbați, iată că Dumnezeu i-a arătat prostia gândirii ei. Căzând în cele mai grele și spurcate mârșăvii ale vieții aceștia contemporane prin care trecem și noi. Deci, iubiților credincioși, să punem preț pe ceea ce am bisterit Dumnezeu în noi și o rugăciune, dacă o facem și o faptă bună, să avem grijă cum o împodobim, că o împodobim pentru Dumnezeu și lui Dumnezeu îi place cel mai mult smerenia. Că dacă diavolul a căzut din mândrie, noi nu trebuie să împărtășim mândria. Iar dacă Hristos a venit în smerenie, atunci să ne lipim de Hristos, fiindcă Lui îi slujim și în împărăția Lui vrem să ajungem. Iubiților credincioși, miercuri vom serba întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci marți seara priveghere, iar miercuri slujbă frumoasă, fiindcă este praznic împărătesc. Aș dori ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți, să ne umple inimile de pace și de dragoste, iar Lui slavă în vecii vecilor. Amin.